أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري وما مع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، وما عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول رضي الله تعالى عنها مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت أخذ لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ومنه متكن، هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. أي حافظ عبد الغني رحمه الله تعالى قلنا بمئندي نار حديث جكي حديث أبو هريرة حديث حذيفة بن اليمن من عند حديث يا عائشة رضي الله تعالى عن الجميع من عن عائشة جرن انت يا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ندف وخنا دخل دقنا عبد الرحمن بن أبو بكر دوم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما على النبي جننتي صلى الله عليه وسلم وانا تفك من كان مسندته ماماي كيكو وير ولو بك كم ويرو الى صدري تي سما كو دن مانام تي لا ويرو ون وما فك مو اندك عبد الرحمن ابن عوف ابن ابو بكر رضي الله تعالى عنهما سواك ام سك بو خامن رتبون دا فا توي يستن به بو خامن مانام بوموي سوتيو yastan no bo xamne dana soccio bi ci mom fa abaddahu mudadi saxal ci mom rasulullah yenenti bi sallallahu ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam basaru ak xolam manam mu saxal ci diko xol neena fa akhadtu mudadi jël aswaq soccio bi fa qadamtuhu neena ma yey ko ba mu mok fa tayyabtuhu mudadi koy labal summa top nak rafatuhu ma yekiti ko ci benen riwaya dafa'tuhu ma janko ila nabi jeweglu ko jox ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fastanna bihi neena muso ciocha neena fama ra'aytu musuma gis fama ra'aytu gisum rasulullah dawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam istanna muy sat istinanan sat go xamne akhsana minhu mo gëna rahel mo bi sat neena fama ada waye wisuul rek an faraha ci rek ndeysan mu dadi pare mu dadi jeexal mu da ca soccu ba mom rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam rafa ci lu yegite yadoho loxom aw wala bok isbi'ahu baramam ba summa qala tok muné fi rafiqil a'la fi rafiq ci dekk ci andale ga al a'la bari ci kawega salasan mu wax ko ñet yoon summa qada tok nak mu dadi genn aduna mu faatu wa kanat nekon mom ya aisha radiyallahu ta'ala anha taqulu di wax nan mata gennuna aduna mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bayna haqinati ci digeunte sama kaw bir bi wa zaqinati ak sama puggi wa fi lafdhin amna ci ben kaddu muna fara aituhu ma gis ko mom abdurrahman ibn auf mom yenenti bi bok sallallahu alayhi wa sallam yanzur moy khol ilayhi jeme ci abdurrahman ibn abbakr radiyallahu anhu ak xecchom gamu yor farafatu neno ma dadi yiki wa araftu ma dadi xam annahu nak mom kat yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu dafa sop dafa beug asiwa ka xecchu bi faqultu maliko khudhuhu lak ma jeelal lakum akhuduhu mudil ko laka ñelam fa ashar mu dadi may juñu mu dadi juñju bi rasihi ci bopam ané naam waw al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala neena hadhali lafzul bukhari moy kaddu imam al bukhari rahimahullah neena wal muslimin neena limam muslim nahwahu lu ko nuru hadith bi da ngay xamne comme ni nga xamantene non lako imam al hafiz Abdul Ghani rahmahullahu ta'ala waxe ne manam kaddu yi kaddu Imam al-Bukhari la muy ñaari riwaya yeb yoy am nañ waye Imam Muslim rahmahullahu ta'ala fatlikum ben yon fum ko jëfëndiko teet buma dello ci téré Imam ci téré Imam Muslim niki nonu dello ci sharah niko sharah yeb gisuma kenn ko ko solo kenn ko ko indi ci sa édition yi nga sharah niki nonu tamit a kho step mbolam fuma gisuma kenn tamit kuko jund bamou dess Badruddin Al-Aini rahimahullah mudal dikoy duggal dan ci fada'ilu Aisha radiyallahu anha la nek way fada'ilu Aisha radiyallahu ta'ala anha hadith bi fa nek du hadith bi exactement hadith bi nga xamantene mo fa nek affaire waxu mbirum soccu limu wax rek mom moy parti bi nga xamantene mom lay waxe sur rafiqil a'la bok na ci ay riwayat yu bare bare yum ko solo we ci ay wax yu wute yu bare yo xamantene day junjuna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy genn aduna dafa wax li te bok na ci ben riwayat yoy ngir ñu indi ci ben rek manam bu mu jele ci Qutaybatu Musaib mu jele ko ci Malik Imam Darul Hijra muy Malik ibn Anas mu dal koy jele ci Hisham ibn Urwa mu dal koy jele ci bayam mu jele ko ci Zuhri mu jele ko ci Hisham ibn Urwa mu jele ko ci Urwa ibn Zubair man Urwa ibn Zubair jele ko ci Abbad ibn Abdullah ibn Zubair mu jele ko ci Aisha radiyallahu anha mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena dafa wax man Allahumma fir li warhamni waj'alni fi rafiqil a'la bo lol manam lol la wax bi mi genn lata mi genn aduna wa amna tamit yeneeni riwayat ak fi mi wax ak yeneen manam bari na dal riwayat yu ko Imam Muslim indi rahimahullah waye amma manam histoire bi net liko jele ko manam ni Abdurrahman ibn Auf ta astaghfirullah Abdurrahman ibn Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhuma ñewé ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak xew xew bi ni lolu mom ya Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rek moko solo hatta ci bir solo katu hadith sax Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala limu gëna nuru moy mom rek moko solo manam kon bokku na kon manam fi bu ne kon wali muslimin ñeena li imam muslim nahwa wax ju ko nuru amana limu ci nam mom moy jeexital gi kesse waye amma nak qissa bi yeb ba wax ci walu fat koku nak mom imam muslim rahmahullahu ta'ala li geure fien te lolu manam amul dara luy won luma won contraire vraiment moy ke ni Imam al-Bukhari Imam Muslim rahimahullah ta'ala solo ko ci hadith sahiham solo ko ci babu siwak solo ko ci fada'il Aisha solo ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi mi wadi genn aduna febaram bi solo ko imam manam solo wuko fenn ci place yoy solo wuko sax ci soccu manam bisub aljuma manam lepp lo xamantene aljuna ci histoire bi ba worona tax mu wor ko solo imam bukhari imam muslim rahmalahu solo wuko ci ala kulli halin hadith bi hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha bi imam al-bukhari rahmalahu ta'ala mom solo nako imam al-bukhari rahmalahu ta'ala neena hadathana muhammad neena hadathana muhammad qala hadathana affan manam muhammad muhammad bobu mu tuddu nga xamantene tuddul turu bayam tuddul turu yayam manam daf ko def liñu wax muhmal lolou lañu wax muhmal manam mubham moy lo xamantene waju tuddumako dama wax rek amna benn way bu nek wala sama benn tante neenama wala suñu benn mam neena wala amna goor gu wax ne wala degna ab serigne bu wax wala amna benn goné bu wax yoy yep mubham la tuddu manam ndax mën na ne ko ne amma muhmal nak moy buma ne modou neena wala ibra neena wala samba neena wala muhammad neena wala jabir neena wala zaidu neena wala jean neena wala paul neena moy comme la nga xamé moy té lolu mom danaka mo mubham xawna ñoo jégué wanto ndax faw ma damay soxla xam ko kan la rek comme la nga xamé té moy la kaw ko ba defal bu mu waccé Dakar da di ñew da di wacc da né ah waaw yeen kër modou lay laaj da ay ne ko ban modou bu né modou xana modou jaay ñu ne ko waaw koku fu mu dëkk ak nañu bu né xawma ci dara en tout cas dal modou jaay la mom lay laaj kërum ha ala kulli halin fi imam lol dal mom moy mubham moy muhmal imam al bukhari rahmalahu taala wax tuddul kan la way ñi nga xamantene ñom ñoko sharia ñom leral nañ kan la mom mo tuddu muhammad la muhammad ibn yahya ibn abdullah ibn khalid az-zuhali rahimahullah tamam moy muhammad ibn yahya az-zuhali rahimahullah taala di serinu wa ney sabur rahimahullah rahmatullah alayhim manam mom mo nekkon mom ak li tax nak imam al-bukhari rahimahullah solo na ci mom lu jege fan wéri hadith waye amul benn bo xamanteni tuddu na ci wax da di koy tuddu turu bayam directement ñu mën ko xam mu dal di muhaddathana muhammad ibn yahya az-zuhali lolu amul fenn fu mu ko ci waxe rahmatullahi alayhi manam da fay wax tulta haddathana muhammad wala mun qala haddathana muhammad ibn abdullah wala mun haddathana muhammad ibn khalid dal koy askanale ay mamam waye amul fenn fu mu ko tuddé directement lax lan manam ndax xew bo xamantene dafa xewon sen digeunte ndax muhammad ibn yahya az-zuhali rahmuhullah mom mo nekkon serigne wane sabur manam imam muslim rahmuhullah taala fu mu dekk mom mo nekkon sen serigne muhammad ibn yahya az-zuhali rahmuhullah ben manam bi imam al-bukhari rahmuhullah taala ne day ñew ne sabur dafa wo wa ne sabur ba ñu ñew mu wax ak buru dekk bi ak ñepp ne len imam al-bukhari manam imam wa aduna bi ci jamono ji du mi ngi ñew tay du la ñew buguma kenn dess ci dekk bi ne ñepp ñew genn teru diko manam ñepp da di genn dem teru ju imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ci neysabur manam sax kérok wax nañ ne buntu dekk bi manam da naka nit xajatu fu wul manam ñepp genn kenn nekatu wul ci dekk bi ñuy teru imam aduna bi imu imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala waye imam al-bukhari rahimahullah bimu ñewé ba nek ci neysabur ci ëlëk sa nak comme nak muhammad ibn yahya rahimahullah mo nekkon serignu wa neysabur légui nak manam mom manam mo ci yoron daara di gëna mak bu mu xeyé gisul kenn daanaka ñepp dañu dem jang ci imam al-bukhari rahimahullah loolu nak bokku na ci li nga xamantene mu téggalo fa ay fat loolu dok lool nak xaw ko metti tuti mo ndax manam li tax lool xew mu dadi nak muccu dem ma am dal problème bu mu manam fexé dal ba bour bi génné imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dadi koy wax ne ko manam mom dal day wax ne al-qur'an suñu kaddu yi ci al-qur'an dal li ñi wax ni manam kaddu manam moy kaddu yalla amma légui dal manam dal wax na dal ba bour bi dal ne hey légui dal bukhari da ngay wax li suñu serigne ci dekk bi di wax siro nga genn dekk bi imam al-bukhari genn dekk ba waye imam muslim rahimahullah dafa bokkon ci talibey muhammad ibn yahya az-zuhali bokkon itam ci talibey imam al-bukhari rahmatullah alayhima kérok bi nga xamantene mom la imam al-bukhari rahmahullah demé imam muslim rahmatullah alayhi dadi delu ci wat mom ak ñeneen biñu delu sé waye bokku na ci xam nga ta comme imam muslim ci talibé yu mak yi la bokkon ci ñu gënono for la bokkon lolu nak mom lolu mom muhammad ibn yahya rahmahullah mënutu ko wona muñ mu metti lu ko lol dal ni kep ko xamantene day wax waxu muhammad ibn isma'il manam moy muhammad ibn isma'il al-bukhari rahmahullah muna nanga genn sama jotay imam muslim dal di yegne mom la ni waxal imam muslim rahmahullah ta'ala dal di dem dal di suf hadith yi mu jange won ci muhammad ibn yahya yeb dal koy tek ci ñetti mbam ñu ne dal ko koy indil ne ko am teel soxlatuma manam mom dafa nekkon ko xamne dafa dur dafa da tang motax bi mu baye nak solo ci muhammad ibn yahya az-zahali niki nono la baye solo ci imam al-bukhari motax sahiham do ci gis ben hadith bo xamantene hadith muhammad ibn yahya az-zahali mi ngi ci wala hadith imam al-bukhari mi ngi ci amal na sax lolou mom moy li waral ba imam muslim rahmahullah indi wal hadith bi ala kulli halin lolou dal xew la bo xamantene xewon na sen digeunte waye ku xol gis ni xew bi tambale dina xamne ñom ñep ay nit ñu bax lañ te imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala li nga xamantene mom la def ni manam solo gi muy solo terewul xew bobu xew na sen digeunte te muhammad ibn yahya az-zuhali mi ngi genn aduna ginnaw imam al-bukhari tuti ginnaw imam al-bukhari waye lolou tamit day wone ni manam kon ay morom lañ won waye ñaarel bi moy day woné ni nga xamantene nonu la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ni manam ni mu mené surmonter ay situation subhanallah radiyallahu anhu warda deug sen serignum bi manam nga xamné mom serignum la ba para nek serignu yenen solo katu hadisi ci juroom ben manam moy Qutaybah ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala waxna mom mi nga xamantene talib imam malik la won gis na sufyan ath-thawri ñaar ak Sufyan ibn Uyayna gis na Hammad manam Hammad ibn Zayd ak Hammad ibn Salama gis na Imam Ash-Shafi'i gis na Imam Ahmad gis na Ali ibn al-Madini gis na Yahya ibn Ma'in gis na Ishaq ibn Rahowi gis na ñeneen ñepp manam gis na Imam Muslim gis na Imam An-Nasa'i talibem la At-Tirmidhi talibem la Ibn Majah talibem la Imam Abu Dawud talibem la rahmatullah ala al-jami' ñoo ñepp gis na len waye mom Qutaybah rahimahullah neena togna ak borom jaamu katu yalla yu magi togna ak borom xam xam yu reeyi togna ak ñi nga xamne dañoo deud aduna togna ak ñi nga xamantene dañoo sel waye bima xamewé ba legi musuma gis ku melni muhammad ibn ismaeil al-bukhari rahimahullah wa waxna deug de wallahi waxna deug ndax mi nga xamantene nonu la surmonter evenement yoy subhanallah ala kulli halin xew bobu nga xamantene mom mo xewon sen digeunte ñom ñet manam moy muhammad ibn yahya az-zuhali ak muhammad ibn isma'il al-bukhari ak muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhim lolu dal manam ni xew bi tambale day wone senu maggaay ñom ñet ñep ala kulli halin yalla ñu yalla boole ci ñing ak ñom ci bir aljana ci dendak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nek fofu ikhwanan ala sururin mutaqabilin wa nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala day rotti fofu lepp lo xamantene ak ñag la gu nek ci xol yi ala kulli halin imam al-bukhari rahimahullah neena hadathana muhammad manam muhammad mom moñu xabaarata mom moy muhammad ibn yahya az-zuhayri rahimahullah ta'ala neena qala hadathana affan neena affan moñu sol moñu waxe moy affan muslim neena qala hadathana sahr ibn juwayriya moy sahr ibn juwayriya ta al nimyari mom moñu khabaré néna kon sahr ibn juwayriya manam khabaré nañu jëlit muna an abdurrahman ibn qasim mu jëlé ci abdurrahman ibn qasim abdurrahman ibn qasim ibn muhammad ibn abubakr la radiyallahu ta'ala anhu manam kon abdurrahman ibn qasim muna an abeehi mu jëlé ci bayam te mom moy al qasim ibn muhammad manam ibn abubakar manam sutu abubakar siddiq la radiyallahu anhu al qasim bobu nak bok na ci jurom ñaar ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha as-sab'a ñoy jurom ñaar borom xam xam fiqh yi nga xamantene ño nekkon Madina ñom lañu wax al fuqaha as-saba ci jamono tabi'in yi manam kon mom neena mu jele ci bayam moy Muhammad ibn Abu Bakar radiyallahu anhu manam mom mu jele ci yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha hadith bi munanha qalat dafa wax ne dakhala Abdurrahman mun Abdurrahman ibn Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhuma duguna ala nabiyyi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa ana taman musnadatu man may weru waya mu ngi weru nak ila sadri ci sama deun bi wa ma Abdurrahman waya andana ak Abdurrahman waya fekna imam a fekna Abdurrahman radiyallahu ta'ala anhu yoron siwakun aw sot bo xamne rak bu dafa toy yastannu bihi miram nek adi sotior ci sot bobé fa abadahu mu dadi saxal rasulullah basarahu ak xolam kan rasulullah mom ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam musaxal ci diko xol manam mu fixé ko neena fa akhadtu ma dadi jël ak siwak sot bi fa qadamtuhu neena ma yey ko bamu mok fa tayyabtuhu ma dadi koy labal neena suma top nak rafatuhu ma yigiti ko jox ko ila nabi yu tek ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fastad nabih mudaliko socho neena fama raaytu musuma gis rasulullahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam istanna musaccu istinanan ak sacc go xamantene ahsana minhu mo gëna rafet gogu sacc gi musaccu won kërok gis bobule fama ada neena jeggiwul rek an faraga ci mu pare ci mu jeexal sacc gi mu don sacc rek mom rasulullahi mum ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam rafa mudal yekiti yadahu loxom aw wala bok isbahu baramam thumma qala top mu wax fi rafiq al a'la ta andale gu kawe ga gën ja kawe salasan mu wax ko ñet yon thumma qada top mu faatu genn aduna wa kanat dana nek mum ya aisha radiyallahu anha taqulu di wax nan mata gennan aduna mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bayna haqinati sama digeunte fi fete kaw ci bir bi wa zaqinati ak sama taxum putgi manam ci putgi lolou kon mom moy riwaya bobu mu am manam mu am nak benen riwaya bi mom moy riwaya bi nan wa fi lafdin neena amna ci kaddu neena faraaytu huma gis ko mom yenen ci bi sallallahu alayhi wa sallam yanzuru manam muy xol ilahi jëm ci mom neena ma wa araftu ma xam annahu nek mom kat yahibbu dafa sap as-siwak soccu faqultu maliko akhudhuhu laka ndax ma jëlal lako fa ashara mu dadi junju bi rasihi ci bopam annam ne waw kon hadith bi manam mom moy hadithu buntu bi ya aisha radiyallahu ta'ala anha min ko solo manam kon munna an aisha manam jël nañ ci aisha radiyallahu ta'ala anha